نمبر کے اللہ مجرمان و مشرکان و تا دا اخیرت دا عذاب یر ورکا چتا سو زما حبیب تا دا دروغ نسبت کوئی او زما حبیب تا العیاذ باللہ لے ونے وائی نتاسو دا پارا پا اخیرت کی عذاب دے. اس پدی آیاتی کریمہ کی یر ورکی دا دنیاوی عذاب اللہ وی اے کافران مشرکان و تاسو دور مستی کی چیئے نو تاسو سوچ نرکڑے تاسو مخیو گو رئی رستو گو رئی لان دے باندے گو رئی ٹول زما دا قبضی او دا قدرت او دا طاقت دلان دے کزما خوخشی نزمکا کی با مورخخ کب سوک تپوس کولو والا خلاصولو والا بنی که زما خوخشی دا آسمان دا طرف نا پتاسو عذابون برا نازل کم لکتاسو نمخ کی پخوانی طاقتور قومنو لیکن چما حلاکل نو اس سو کی تپوس کولو والنو. فرمائی افلم یرو آیا دی سوچ ننکڑے کتلی ننی الاما حغستا بین ایدیهم چمخ کی ددوی ننی وما خلفهم او هغه چې رستو د دوی نه دي من السماء یعنی د اسمان نا والارض او د زمکینا کدی مخه لو ګوري نو مخه لا د دې زمکا دا کته طرف تا او بره طرف لکو ګوري نو اسمان نه شا طرف تم د غشان زمکا اسمان نه خی طرف تا اگس طرف تا یعنی سلور وارو اطراف لا دی زما د زمکی د پاس دی د اسمان دلان دی دا آیاتی کریمی مانا داوچ دی زما د قبضی او د قدرت او طاقت دلان دی. افلم یرو آیا دی کتری نی الی ما بین ایدیهم هاگ ستا چی مخ کی د دوی ندی وما خلفهم هاگ چی رسو د دوی ندی من السماء یعنی دا اسمان نا والارض او دا زمکنا ان شاک چری خوخشی زمونگا نخصف نورنن باسو بمونگا بهم الارض و دوی پزمکا کی مخ کے رستو خی طرف تا گس طرف تا دی زما دا زمکی دا پاس دی او هر طرف لچی دی گوری نو زما پزمکا گرزی که زمونگا خوخشی پا دی زمکا کی بے ورنن باسو د دای مال دولت قوت او طاقت به اس د دای پکار را نش ان نشاک چری خوخشی زمونگا نخصف بهم الارض ورنن ببا سمونگا دوی پا دیز مکہ کی او نسقت یارو با غرزو مونگا علیہم پا دوی بانے کی سفن ٹکڑے من السمائی دا اسمان دا طرفنا دا اسمان دا طرفنا دا عذاب ٹکڑے برو غرزو او د دې د نجات او د خلاصي سلاره بني لکزمکا کی د ورخه خیدو په خوانی مثالونه موجود دي چې قارون سره الله د مال او دولت نظمکا کی وردن نکو داغه اسوک تپوس کولو والنو ډیر قومونو باندې الله د باران په شکل کې عذاب رولې ګلو په ډیر باندې د اسمان د طرف نه الله اور رو ورولو ان فی ذلک بے شک پدی کی لآیتا خامخا نشانا و عبرت تے لکل عبد دا پار دا ہریو بند منیب منیب چیغا اللہ طرف ترا گرزی منیب پمانا دا تائب رازی پمانا دا حق کس رازی چی دے اللہ طرف تر رجوع کئی او پدکی دا حق طلب پروتوی حق طلبی ان فی ذلک بے شک پدی کی لآیتا خامخا نشانا دا عبرت تے لکل عبد دا پار دا ہریو بند منیب چغا اللہ طرف ترا گرزی اللہ تا توبو بس. اس رسو اللہ رب العزت یو دری بلکی ددریو نزیات سلور و پینز دلائل نقلیہ ذکر کئی یو دلیل نقلی دا داود علیہ السلام نا دویم دا غید بچی دا سلیمان علیہ السلام نا او دریم دا جناتو نا درم د جناتو نا او سلورم د قوم سبا حال بدر تو ذکر کئی او پینزم د شیطان حال ذکر کئی. دا پینزو دلائل نقلیات تفصیلا پدی صورت کی اللہ ذکر کئی. دیرے کی داود علیہ السلام نا اول دلیل نقلی اللہ ذکر کئی. داود علیہ السلام تا اللہ دمرا قوت و طاقت و معجزات ورکڑیو چکل باغی تسبیح وی نغرون بم ورسر تسبیحات وی دارنگ مارغان اللہ اغت تابی کڑیو اللہ ورطا اس پا ندا سے نرم کڑیو لکوڑ چی سڑے پلاسو کی اڑی راڑی داغی ٹکولو تا داغی گرمولو تا سو ضرورت نو. دیکھ علماء لکلی دو فیدی دی باز ناپوہان چی اغید اللہ پا قدرت او پا حق خبر ازان نپوی نوی دی دین ناجائز فیدہ غستا چو گور چی دا غرون تابی دی او دا مارغان تابی دی او اغا نرم اغا سخت اس پنے پلاس کے لکد ورو پشان نرم دا لکد شمع پشان نرم دا نو دا دی دلیل لے چی دا حاجت روا دے مشکل کشا دے او دا پلاس کے سشتا اللہ وی دا ٹول کارو نمونگ کڑیو او دا دا پیغمبر دا حضرت داود علیہ السلام معجزہ وا او معجزہ دا نبی پا وسع و طاقت کی نہیں معجزہ دا نبی پا وسع و طاقت کی نہیں. کدا سی او کاروم شی گورا چی او سڑی پلاسو کی اس پا ندا سے نرمدا لکا اوبو لکا اوڑو لکا شمعا نو کتے بشی چی اغا نبی دے نو دا دا اغا معجزہ بوا او چی او سڑی دا قرآن و سنت تابع دے دا اغا وسع اغا پخپل وس او طاقت نه کوي خو الله ورته اوس په نه نرم کړي نو دا دغه کرامت ده. دا د دې خبرې دلیل نه دی ګنه چې هغه حاجت روا ده مشکل کشا ده یا ورته سست سجداو کا یا د الله په صفاتو کې او صفت ول ورکا. الله داود علیه السلام تا دا دومره سیزونه نرم کړي. بعض مفسرین لیکلي وای دي کې د باعث بعد الموت د دوباره ژوندون دلیل لے. وہی اے کافران و مشرکان و تاسو وائی چی مونگا پا قبرنو کی زری زری شو لکو میاد کی در لطیر شو لسوچ کوئی کافر وائی چی مونگ زری زری شو نو مونگ بسوک را جوندی کئی. اللہ وائی گو رئی زکد غرن پا تابع کولو قادرم او غرن یو سخ شیده او اغدا سی تسبیحات وائی چی خلقی او ری نو زد مڑو پا جوندی کولو مقادرم. مارغان چی داغی پا ذہن کی نفرت دے دے انسانانو نا اغا مارغان کا زخفل نبی تا تابع کولے شم اغا مارغان خبری کئی ذکر و اذکار کئی نو ذکر دا مارغانو پا تابع کولو قادر مڑیم جندی کولے شم او دا دی دوارو نا سخش اس پا ندا ذکر دا اس پا نی پا نرمولو قادر نو زد مڑو پا جندی کولم اللہ وی قدرت و طاقت لرم زد مڑو پا جوندی کولم اللہ وی قدرت او طاقت لرم. ندی کہ اللہ دخل پیغمبر داود علیہ السلام معجزات ذکر کئی فرمائی ولقد آتے نا بیشک ورکڑو منگا داود علیہ السلام تمنا فضلا دخل طرف نا غروالے دا غروالے دا پیغمبریو دا غروالے دا دیو چا اللہ ورت کتاب ورکڑو دا غروال دی دیو چی اللہ دت دیر لوی د عباداتو توفیق ور کرو. منگویلو یا جبال اے غرونو اوی بی معہو تاسو تسبیح وائی معہو دی داود علیہ السلام سر داود علیہ السلام تا اللہ دیر خوگ آواز ور کرو دا خوگوال یو موجزہ نو چکل زبور شریف بیلستو نو دمر خوگ آوازیو چی دی غرنو بم ورسر شورو کا غرنو بم ورسر لستو تمام غرنو بم ورسر ذکر کولو او داد نبی علیہ السلام موجزم وا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس و مبارکو کی گٹھی راوستی او اغیدا سی تسبیحات وی چی اغا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وارد کد داود علیہ السلام دا موجزہ وا ند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ چے گٹو ونو دیو پہ سلامو نا چول دارنگی دا احد غر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرمینہ ساتلا روایاتو کی راغلی چې دی غر د سر د پاسه نبی علیہ السلام ولاړو. دا په دنیا کی یو جنتی غر دی، د احد غربا په جنت کی غن کی خودش نو دا غر داسې خوزیدو د الله د حبیب د محبت د وجنا، د نبی علیہ السلام د محبت د وجنا. دا معجزات دی د انبیاء علیہ السلام. یا جبال اغرنو اوی بی معہو، اوی بی معنو سب بحی، تاسو تسبیحات وائی زما معہو دی داود علیہ السلام سرا، لکدے زما پاکی بیانائی زما زبور شریف للی نتاسم للی. اللہ خوگ آواز ورکڑو او قرآن پدا سی خوش آوازائی سر لستل چغد تکلف درجی تونر سیدا سنت طریقہ دا، دا سنت طریقہ دا. لکہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نو واقعہ دیرے کہ امام قرطبی ذکر کرے چغت اللہ دیر خوگ آواز ورکڑے نو نبی علیہ السلام ویلی لکد اوتیتا مزمارم من مزامیر آل داود علیہ السلام ویتا تخومی و خوگ آواز ملاو دے. مزمار مانا کرے امام قرطبی الصوت الحسن، الصوت الحسن توی لکی گی مزمار. نو اللہ داود علیہ السلام تدیر خیستہ آواز ورکڑے ہو یا جبال اغرنو اوی بی معہو، تاسو تسبیح وائی اوی بی تسبیح وائی معہو دی داود علیہ السلام سر. وطویر دعوتویر دی دے کی منصوب دے او دی فیل محذوف وسخرنا له الطویر، تابی کڑیو مونگ داغ دا پار مارغان، مارغان بور سرد اللہ ذکر کولو او مارغان بور سرد اللہ کتاب لستو. وعلنا له الحدید او نرمکڑی ومنگ دلر اسپنا، دا سے نرم آوا مفسرین رکلی امام قرطبی لکا اوڑچ نرمی نرم اوڑچ کل واغ کی ابو کی لواندکی او غسنگ نرمی نو دا سے اسپنا نرم آوا. یا پشاند شمع ورطا اللہ سکڑی وا دا ورطا اللہ نرمکڑی وا. او وجد آغی حدیث کی دار آغلی چی داود علیہ السلام بادشاہ مو نو دشپیہ بے لباس او جامع بدلی کی دا سی لباس بے واچولو چی خلق میں نپی جنی او در رعیت نبی تپوس کولو چی چال تکلیف نی، زکر دا خلیفہ زمواریوی چی آ در رعیت تپوس بکی. ریوزن ور تفرشتی اللہ مخی تراوستی داود علیہ السلام نپی جنی نبی عالم الغیب نی. اغه ملائکه ته داوود علیہ السلام وای حدیث کې راغلی چې داوود علیہ السلام څنګه سړی دی، وی ډیر نیک سړی دی. خو یو وجدا ک چې هغه نو بیا ډیر د کمال درجی ته رسیدلې وی غس وی. اگر چې دا خبر ګوره په شریعت کې جایز ده چې د خرچه د بیت المال نه، د خلیفہ وقت خرچه به د بیت المال نه، لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ شو د بدت کپڑی دے تجارت کار کولو، نو دا خلافت نفس ماغا کار کولو، نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئے چت دا تجارت کے نو دا مسلمانہ نو دا دور الوی خدمت پا سوک سنبالے، نو دا غی خرچہ دیر معمولی طریقی سر پا بیت المال کے مقرر رشت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل مغستا، لیکن دے ویلیو کچھرے اللہ را کی نزب بیا بیت المال کی قیدم کچری پیسی لاسو ترالی نزبے بیا بیت المال کی کیدو. داود علیہ السلام ہم دخپل بچو دخپل بال بچ خرچہ با دا بیت المال نلگولا، وہ دیکی خوشک نیشہ جی بہتر دادا چی او سڑے دا دین خدمتم کئی او اللہ وسو طاقت ورکڑی او پخپل لاسو مانے کسب کئی خوری. داود علیہ السلام تیویر کچری دا خوراک سکاک دیم دخپل کسب نمینو دا بسڑی راب زلو بڑیر دا کمال درجی ترسیدلے وی اغس وی. اگر چی دا خبر گورا پا شریعت کی جائز دا چی دا خرچ دا بیت المال نا، دا خلیفہ وقت خرچ با دا بیت المال نا، لکا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی کل خلیفہ شو دا با دا کپڑی دا تجارت کار کولو، نو دا خلافت نفس ماغا کار کولو، نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئے چت دا تجارت کے نو دا مسلمانہ نو دا دور الوی خدمت پا سوک سنبالے، نو دا غی خرچہ دیر معمولی طریقی سر پا بیت المال کے مقرر شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پخپل مغستا، لیکن دے ویلو کچھرے اللہ را کی نزبے بیا بیت المال کی کیدم. چری پیسی لاسو ترالی نزب بیا بیت المال کی کینم. داود علیہ السلام ان دخپلو بچو دخپل بال بچ خرچو دا بیت المال نلگولا. و دی که خوشک نیشه جی بہتر دارا چی او سڑے دا دین خدمتم کئی او اللہ وسو طاقت ورکڑی او پخپلو لاسو مانے کسب کئی خوری. داود علیہ السلام تے ویر کچری دا خوراک سکاک دین دخپل کسب نمینو دا بس دیر افضلو. نو داود علیہ السلام اللہ تو جلل اللہ دا غی فریاد قبول کو او اس پنے ورتدا سے نرمکا لکد اوڑو پشان. نو بغیر دا گرمولو بغیر دا ٹکولو تلک ساتھ کی بے بز غر جوڑکا او اغا بے پڑے روپیسو خر سکا او پزان بیم لگول پا بال بچ او دارنگی سبے کول خیرات بیم کول. ادیو جن حدیث کی راغلی اللہ آغا انسان دیر خوخوی چی دے پا دی خپلو لاسو حلال مزدوری کئی اگر انسان اللہ تریر فخر ادا عبادت تے لکہ سرنگی موز دو قرآن تلاوت روجن ول عبادت تے ندخل بال بچو دو زان دو پارا دو رزق حلال کوشش کو نام عبادت تے و بشر تیری چاہے کہ ناروا کر را نشی ڈنگ ڈنگ نی دروغ نی دوک نی وعد خلافی نی پاغی کی وعلنا له الحدید اور نرمکڑی و منگ دلر اسپنا اسپنا مورت نرمکڑی و امونگا ورطویلی ان اعمل دا چی کاروبار کا و سابغات دزغرو سابغات پورز غرو توی کار کا و دا پورز غرو وقت دیر فی السر دی او اندازہ کا و فی السر دی پا اغا اوبلو دا کڑو کی گورا دزغر کڑای کے چھرے دیر لیئی نداغیم خن نی او کڑیر تنگی نداغیم خن نی یا زنی وقت کڑائی دیر نرائی وی نپائی کی جہاد کی کار نکی گی بدن زخمی کی گی اوکل دمرت درنہ دے چھ مجاہدی و چطو دی نشی نو وقت دیس فیر سر دے کی داوائی چھ کڑائی خودی یو یو عمروی یو خودی دا سنی چھ دیر درنہ و غٹ دیوی او دا سنی بنی چھ یو دی نرائی وی بلا دی غٹائی بلکی دی کڑو پا جوڑولو کی او پا یو بل سر داغی پا سمانے کسب کئی خوریے. داود علیہ السلام تے ویر کچری دا خوراک سکاک دن دخپل کسب نمینو دا بس دیر افضلو. نو داود علیہ السلام اللہ تو جلل اللہ دا غی فریاد قبول کو او اس پنے ورتدا سے نرمکا لکد اوڑو پشان نو بغیر دا گرمولو بغیر دا ٹکولو پلک ساتھ کی بے بس غر جوڑکا او اغا بے پڑے روپیسو خر سکا او پزان بیم لگولی پا بال بچو او دارنگی سبے کول خیرات بیم کول. ادیو جن حدیث کی راغلی اللہ آغا انسان دیر خوخ ہوئی چی دے پا دی خپلو لاسو حلال مزدوری کئی آغا انسان اللہ تا دیر خوخ دے ادا عبادت تے لکہ سرنگی موز دو قرآن تلاوت روجن ول عبادت تے ندخپل بال بچو دو زان دو پارا دو رزق حلال کوشش کو نام عبادت تے و بشر تیری چاہے کہ ناروا کر را نشی ڈنگ ڈنگ نی دروغ نی دوک نی وعد خلافی نی پاغی کی وعلنا له الحديد او نرمکڑی و من دلر اسپنا اسپنا مورت نرمکڑی و امونگا ورت ویلی ان اعمل دا چی کاروبار کا و سابغات دزغرو سابغات پورز غرو توی کار کا و دو پورز غرو وقت دیر فی السر دی او اندازہ کا و فی السر دی پا اغا اوبلو دو کڑو کی گورا دزغر کڑائی کے چھرے دیر لیئی نداغیم خن نی او کڑیر تنگی نداغیم خن نی یا زنی وقت کڑائی دیر نرائی وی نپائی کی جہاد کی کار نکی گی بدن زخمی کی گی او کل دمرت درنہ دے چھ مجاہدی و چطو دی نشی نو وقت دیس فیر سر دے کی داوائی چھ کڑائی خودی یو یو عمروی یو خودی دا سنی چھ دیر درنہ و غٹ دیوی او دا سنی بنی چھ یو دی نرائی وی بلا دی غٹائی بلکہ دے کڑو پا جوڑولو کی او پا یو بل سر داغی پا دلو کی چیو کڑائی پا بلکی ورکے پا دے کی اندازی نکارلا ان عمل سابقاتن دا چی کاروبار کوا دزغرو وقت در او اندازہ کوا فی السر دے کڑو پا یوزے کولو کی چی دی تا بلوئی نس چورتوئی وعملو صالحا وعمل کوئی نیک داورتوئی اے زمان داود علیہ السلام دلاسو کاروبار کو خوکے خودی بانے لگ وقت لگوا دیر اوقات پدی کی لگاو چ و عملو صالح عمل کوی نیک، یعنی دنیوی کار دے بقدر ضرورت وی او پدی نیت دیوی چدا سنت طریقہ دا، باقی اغلق کار کی خیر او برکت شول پاوی رزق ډیرول یا کمون دا الله رب العزت پلاس کی. یو سره دی پنیت د سنت طریقې کوي چې دا اسباب دی عالمي اسباب دی، دا اسبابونه انکار به یو سره نه کوي ځکه د جایز او اسبابونه انکار کول دا بی دینی را. د جایز او اسبابونه لکه جایز دکانداری دا، جایز نوکری دا، جایز کاروبار دی، صنعت دی، د دې اسبابونه چې څوک انکار کوي نو هغه بی دینه دی، خو په دې اسبابو به اعتمادم نه کوي. د چې کله په اسبابو اعتماد نشتا نو مختصر مختصر خپل دنیوی کارونه کول، زیات اوقات د الله په دین کې لګول، کمول او ډیرول والا سوق دی الله رب العزت دی. ور هغه دکان وی، هغه نوکری وی، او هغه عمر سره محنت کوي، لیکن کله پکې دې سور مزو کی وی او کله سور پتنګ سیا کې راشي، معلومه دا شوا چې کمول او ډیرول والا د ددا محنت او دکان نه دی، بلکې دا د بر نفیس ریږي. د دې په دین یت کوي جلا سنت طریقه ده. وعملوا صالحا او عمل کوئی نیک، اصل کی پا ازل کی چی دا کم رزی او دا کم کال او دا کم میاش دی کم رزق لکلے ناغی کی کمی او زیادہ نرز، یا سڑے بخپل محنت کئی نو دا حلال محنت دا دا عبادت تے پا دی با اللہ دل اجر ورکئی. دارنگی او سڑی سرک فکری چربائی زبی پردے نشم، چال اللہ سننی سم، حاجت من نشم، پا دی فکر او غم بم اللہ دل پر از دا قیامت اجر او بدلی ورکئی، خو اعتماد او بروسه به پکار نه. دغه حدیث اره جمعه کې مو خطبه کې وایو، مشکات شریف حدیث ته نبی رسول سلام فرمایي د دنیا سره داسې محبت مه ساتئ چې بس دنیا ضرورت ورنه لوزي، ورنه تبا او برباد بشي. رزق د الله د طرف نه تقسیم د ترغی او سړی مړ کیږي نه، چې کم رزق لیکلې د اخلاص کړي دي، نو چې کله رزق د مخکې نه تقسیم دي د الله حبیب او خبره کول غواړي، وَيَفَتَّقُ اللَّهَ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، الله نو یری گئی د دنیا طلب کوی خو مختصر مختصر وقت پہ لگوی، توکل او بروسه په الله کوی، ډیر اوقات دی په عبادتو کې لګی ډیر اوقات دی. لیکن موږ خبر اول ټکړي عبادت یاد سره کونا یا غیل وخت نو ورکو او کو ورکو نو مختصر غونته زیات اوقات زمون په دنیا کې لګی، او دا عقیده کمزور ده چیرم وای کډیر محنت کو نو ډیر بش او کو لوگو کو نو لګ بشی، اعلان کې کار وکې دا اسباب دي دین انکار بنکه او بر وسا او اعتماد و په الله کې، او د لګ یاد ډیر کار کول سره کمول او ډیرول والا مالک او خالق الله دی. انی بیشک از بما پاغس باندې تعملو د چتا سو کوم عمل کوي بصیر لید. حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت نہ خالی کیا بنا، اور جو کل عبادت توفیق اللہ بھی طور کرو، نبی علیہ السلام فرمائے بہترین عبادت او اللہ تو محبوب داؤد علیہ السلام نے، یہ رزب رو جواب بل رزب کو جواب، نیمش پب خوب کو لو نیمش پب سکول عبادت پہ کولو، او میدان د جہاد کسی بودرے دو نو دشمن پیشا کو لنا، داؤد علیہ السلام میدان میں جہاد کی چی بودرے دو نو دشمن تے شاکو لنا، گورا دا جنگ اسباب دا اصغری لنبنے دی جوڑی کری، دا اصغری لنبنے دی دا جنگی اسباب چی دا بے واچولا نو بیا با غشی او دا رنگی دا توری گزار پی اثر نکولو، صرف سترگو دا پارا پاغی کی لگ زیبا چی نظر بے لگی دو، دا یہ جنگی اسباب انبیاء علیہ السلام دا جوڑ کری، دیر انبیاء علیہ السلام دا جنگ اسباب جوڑ کری، جہاد والا اسباب جوڑ کری، آلات جوڑ کری. انی بما تعملون بصیر، بے شک رب اغسبانی چتاسو عمل کوئی بصیر لدن کے. ولی سلیمان الریح، او حضرت سلیمان علیہ السلام تا تابع کری ومنگا ہوا، دے بچے اللہ و یغتم ہوا تابع کری، ہوا چی او دا سے شیر انسان توی گرستا پا نظر نرازی، لیکن زما دور الوی قدرت او طاقت دے چی ہوا زما دا قبضی او قدرت دلان دے دا، او چالے چی تابیکوم نتابیکوم. سلیمان علیہ السلام تا ہوا اللہ مسخر کڑیوا، غدوها شہر، د سحری منزل د دیبه د میاشت ورواحها شهر او د مازیګر سفر او منزل د دې د میاشت به یو میاشت به پیدل یو سړی یو زی ته رسیدو نو لک سات کې به سلیمان علیہ السلام حکم کو او هوا براله تخت سلیمانی به اوچت کو سرد لخکر او سرد هغه د وزراونا او د یو وطن نبل وطن ته بوتلو و اصلنا له عین القطر او روانه کړی و بیولی و مونږ دته چینه د تانبه داود علیہ السلام ته الله اوس په نرمکا نو بچی ته الله داسی چینه روانه کله کو بچی روانی د تانبه هغه نه چې څه جوړول نو هغه جوړول شول روانه کړی و بیولی و مونږ دته هغه چینه د تانبه و من الجن او د پیریانو نا من هغه سوکو یعمل بین یده چې عمل به کولو مخکې د حضرت سلیمان علیہ السلام پیریان ورته الله تابع کړو به اذن ربی هی په حکم او اجازت در رب داغه و من یذع او هغه سوک چې کوک بشو منهم د دوینا عن امرنا زمونږ د حکم نا کم پیریان او شیطانانو کی چې خدمت بنو کولو نو الله فرشتي مقرر کړی وی او دا فرشتو په ذریعے به سوکا هغه پیریانو ته به سزا ورک نو ذقه نو بسکول منگا غلر من عذاب السعیر دا عذاب سوزون کینا دا دین مراد دنیوی عذاب ام دے و دا آخرت ام دے ارہا غصوب چی کوک بشو من ہم دوینا ان امر نازمون دا حکم او دا فیسلینا نذقه من عذاب السعیر نو بسکو من دلرا یعنی پا آخرت کی یا او بسکو من دلرا یعنی پا دنیا کی من عذاب السعیر دا عذاب سوزون کینا بیسر نگو رہے افلم یرو آیا دئی کتلی نوی الا ما بین ایدیهم حغستا چی مخکد دوی نوی وما خلفهم مواغچ رست دوی نوی من السماع دا اسماننا والارض یودز مکنا ان نشا کچری خوخشی زمونگا نقصد بهم الارض نورن نبباس دوی پزمکا کی او نسقط یارو بغرزو والیهم پدویوانی کسفم من السما تکڑی دا اسمان دا طرفنا ان فی ذالک بیشک پدی کلا آیتا خام خائبرت و نشان دا لکل عبد منیب دا پار دا ہر یو بندہ منیب چغالا ترا گرزی ولقد آتینا بیشک ورکلو منگا داود داود علیہ السلام تا منا فضلا دخپل طرفنا غروالے آغا غروالے داو یا جبال منگا ویلی اے غرنو اوی بی تسبیح وائی تاسو معہو سرد دی داود علیہ السلام نا وطویر او مارغان مورت تابی کریو مارغان مطابق لیو یادا وطویر دا پار سخر نافیل مقدر برو باسے یادا پیا جبال بانے اتف دے چون کی داغی اغا پا موزع نصب کے دے اغا پا موزع اس کے دے نصب کے دے نو داد آغی پا محل بانے اتف دے نو منگویلو اے غرنو او بیماہو او مونگ ویلو اے مارانو او بی ماہو تسبیح آئی دے داود علیہ السلام سرا دا غرن چا مسخر کریو اللہ وی ما ورت حکم کرو دا مارغان چا مسخر کریو ما ورت حکم کرو دا دے نبی موجزہ موجزہ کی دے نبی سو سو طاقت نی د چکل نبی ته تابع کول وال د عام وشیا او الله دے او معجزه کی دا وسنی نو کدی یو ولی د لاس ادا سی او کار سرغن شی مے کی د ولی سو سو طاقت ته چته ته حاجت روا مشکل کشا جوړه او تور ته سبا رکو سجده کی را مدد کی او هغه په نفع نقصان قادر غنه و علنا له الحدید او نرمکړو ومن د پار اوسپنا او مونگا ورطا حکم کلو ان عمل دا چکارو بار کوا سابغات اندز غرو جنگی لباس جنگی زغری جوڑا و قدر فی السر دے او اندازہ کوا فی السر دے پاغو دلو دکڑو کی یو کڑی چپ بلکی ورولی نتد تناسب نکارلا چی کڑی یو یو عمروی دارنگ دمر غتم نی چی دز غری اچتول گرانشی او دمر نرمم نی چی فائدہ پی نحاصلی وعملو صالحا ومل کوئی نیک او د جنگی او د جهاد د اسباب او د جوړولو دمرل وی اجر ده چې حدیث کراغری نبی علیہ السلام وی دی یو غشی په جوړولو با په یو غشی بدره کسان جنت ته یو داغه جوړون کې چې په وخت د جوړولو کې دیا دامیت د شدا جهاد د پر جوړو یو داغه غستون کې چې پیسې پیور کې دی د پر اور کې چې په دا په جهاد کې استعمالی نو درے مغا سڑے چی اغیر بیا پا جہاد کی استعمال ہے پا جہاد کی سکے اغیر استعمال ہے نو پدی یو غشی جوڑور یو غشی بانے بدرے کسان جنت تزی خواہ او پا کنی نی مراد چی اغیر کافر و شیدان و روافض و تاسلحی جوڑائی کور لے والا رسائی او خواہ کامیاب والا جوڑائی چی مسلمان پی خواہ قتل کی او کلک مجاہد والا جوڑائی نو بیاور تکارتوس دخار اٹھا کئی پا خبر بات انی بما تعملوا اعملوا صالحا عمل کوینیک انی بما تعملون بصیر بے شک از پاسمانی چتا سو عمل کوئی بصیر لدن کے ولی سلیمان الریح او سلیمان علیہ السلام لتا بیکڑی و منگ ہوا غدوها شہرن چد سہری منزل داغی بری اوی میاشتیو ورواحها شهر او دمازی گر منزل داغی بدیوی میاشتیو واسلنا له عین القطر واسلنا له او بیولی ومندتا روانکلی ومندتا عین القطر عین چینی توی القطر تانبی توی چینا دا تانبی ویلی شوی ومن الجن او دا پیریانون منا غسوکو یعمل بین یدیهیم چی عمل بے کولو دہر سلیمان علیہ السلام روانی بی اذن ربی ہی پا حکم و اجازت درب داغ ومن یذغ او ہر غسوب چی کوب بشو من ہند دی پیر یانونا ان امرنا زمون دا حکم و دا فیسلینا نذقه من عذاب السعیر او بسکو منغتا دا عذاب سوزون کی نام